ise sevdiğim acebe ne der? Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, yoksa ki kader beni bir vefasız yara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın sümbaliyi bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın